มาระโกบทที่2 หลังจากผ่านไปหลายวันพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอูมอีกเมื่อคนทั้งหลายได้ยินว่าพระองค์ประทับอยู่ที่บ้านคนจำนวนมากก็มาชุมนุมกันจนล้นออกไปถึงนอกประตูขณะที่พระองค์กล่าวพระวจนะให้พวกเขาฟังอยู่นั้นมีคน4 คนหามคนง่อยคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์แต่เมื่อพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงตัวพระองค์เพราะมีคนมากพวกเขาจึงเจาะดาดฟ้าตรงที่พระองค์ประทับนั้นและเมื่อทำเป็นช่องแล้วพวกเขาก็หย่อนแคร่ที่คนง่อยนอนอยู่ลงไปเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขาพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่า ลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว แต่มีพวกธรรมาจารย์บางคนนั่งอยู่ที่นั่นและคิดในใจว่า ทำไมคนนี้พูดอย่างนี้มินประมาทพระเจ้านี่ใครจะอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าองค์เดียว พระเยซูทรงทราบในพระทัยทันทีว่าพวกเขาสนทนากันในหมู่ของพวกเขาอย่างนั้นจึงตรัสว่า ทำไมพวกท่านถึงคิดในใจอย่างนี้การที่พูดกับคนง่อยว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการอภัยแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นยกแคร่เดินไปเถิดแบบไหนจะง่ายกว่ากันทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได ้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่า เราสั่งท่านว่าจงลุกขึ้นยกแคร่แล้วกลับบ้านของท่าน คนง่อยก็ลุกขึ้นแล้วยกแคร่ของตนเดินออกไปต่อหน้าต่อตาคนทั้งหลายทุกคนก็ประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้ากล่าวว่า เราไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลย พระองค์เสด็จไปตามชายทะเลสาบอีกฝูงชนทั้งหมดก็มาเฝ้าพระองค์และพระองค์ตรัสสั่งสอนพวกเขาเมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปนั้นก็เห็นชายคนหนึ่งชื่อเลวีบุตรอัลเฟอัสนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสกับเขาว่า จงตามเรามาเถิด เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์ประทับเสวยอาหารอยู่ในบ้านของเลวีนั้นมีพวกเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนร่วมสำรับกับพระเยซูและกับพวกสาวกของพระองค์ด้วยเพราะมีคนติดตามพระองค์มากเมื่อพวกธรรมาจารย์ที่เป็นพวกฟาริสีเห็นพระองค์เสวยอาหารกับพวกคนบาปและพวกคนเก็บภาษีจึงถามสาวกของพระองค์ว่า ทำไมอาจารย์ของท่านจึงร่วมรับประทานด้วยกันกับพวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาป เมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วจึงตรัสกับพวกเขาว่า คนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาประ หว่างที่พวกศิษย์ของยอนและพวกฟาริสีกำลังถืออดอาหารประชาชนมาทูลถามพระองค์ว่า ทำไมพวกศิษย์ของยอนและพวกศิษย์ของฟาริสีถืออดอาหารแต่พวกสาวกของพระองค์ไม่ถือ พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า เพื่อนๆของเจ้าบ่าวควรอดอาหารขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับพวกเขาหรือเจ้าบ่าวอยู่ด้วยนานเท่าไหร่เพื่อนๆก็ไม่ควรอดอาหารนานเท่านั้นแต่มีเวลาที่เจ้าบ่าวจะถูกพรากจากพวกเขาในวันนั้นแหละที่พวกเขาจะถืออดอาหารไม่มีใครเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่าถ้าทำอย่างนั้นท่อนผ้าทอใหม่ที่ปะเข้าไปจะทำให้เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีกเมื่อมันหดและไม่มีใครเอาเหล้าองุ่นหมักใหม่มาใส่ไว้ในถุงหนังเก่าถ้าทำอย่างนั้นเหล้าองุ่นหมักใหม่จะทำให้ถุงเก่าขาดทั้งเหล้าองุ่นและถุงก็จะเสียไปด้วยกันแต่เหล้าองุ่นหมักใหม่จะต้องใส่ไว้ในถุงหนังใหม ่ในวันสะบาโตหนึ่งขณะพระองค์กำลังเสด็จผ่านทุ่งนาและเมื่อพวกสาวกของพระองค์กำลังเดินไปนั้นพวกสาวกก็เริ่มเด็ดรวงข้าวพวกฟาริสีจึงถามพระองค์ว่า ดูสิทำไมพวกเขาถึงทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันสะบาโต พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า พวกท่านยังไม่ได้อ่านสิ่งที่ดาวิดทำเมื่อท่านและพรรคพวกหิวและต้องการอาหารหรือคือในสมัยที่อาบียาธาเป็นมหาปุโรหิตท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและรับประทานขนมปังเฉพาะพระพักซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับทุกคน เว้นแต่พวกปุโรหิตเท่านั้นและยังส่งให้คนที่มากับท่านรับประทานด้วย พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า วันสะบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์ไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์ไว้เพื่อวันสะบาโตเพราะฉะนั้นบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสะบาโตด้วย